synger putti plutti potti kor. Der er jordmor Mattia bor. Men vil vi noen gang forstå en mann med sekk og lue på? Jeg skjelver inni meg av glede, men nissefar må ikke se det. Jeg finner fram min motorsag. Du grønne, glitrende tre, god dag. Hei, åh, nå er det jul igjen. Hør på en melodi, en julesymfoni. Hei, åh, nå er det jul igjen. Men vi har ikke tid, og du skal finne mantel. Være like fine som de har. En skulle være